Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho pořadu CNews FM. Je to 84. díl, jak mi před chvílí Petr připomněl. A dneska bychom se chtěli bavit o Microsoftu, jak jinak, a konkrétně o jeho mobilech. Začalo se tento týden spekulovat, že končí, nebo že v únoru přijde poslední Lumia a neví se, co bude potom a jestli něco potom bude, nebo jestli to Microsoft úplně zabalí, a nebo co. Takže já zdravím Petra. Čau Petře. Čau Lukáši. Já bych jenom chtěl říct, že jsem ti řekl, že to je 84. díl, protože ses ptal. A za další, Microsoft je moje oblíbené téma, takže nevím, čím to je, že ty jsi z toho relativně nadšenej. Možná mi začínáš být podobný nebo něco. A to není asi dobrá zpráva. Doufám, že ne. No to já taky nechci. Já nejsem z toho nadšenej, protože pokud skončí tady s těmahle telefonama, tak mi to spíš naštve, než... Ne, ale že jsi nadšenej z toho, že to je zpráva o Microsoftu, že? Jo, takhle. No každopádně o co jde? Dan Rubino, což je redaktor serveru Windows... Šéf-redaktor. Šéf-redaktor dokonce, serveru Windows Central. Takový velký zvíře, co se týče Microsoftu a zpráv o něm. Prostě něco jak Petr Urban, ale mnohem zkušenější, chytřejší a lepší. Jako já jsem lepší. Ne, on. Samozřejmě. Tak má nějaký zdroje, kontakty, styky a podobně a tvrdí, že 1. února přijde Lumia 650, což bude další zástupce nějaký střední třídy. A to je jako konec, konečná. Poslední Lumia... Minimálně letos a možná jestli ne vůbec. No, mně to nepřijde vůbec divný, abych řekl pravdu. Jednak v minulém roce přišly poslední Nokia, pak se to teda přebrandovalo, ty telefony se teďka prodávají pod značkou Microsoft a zůstala ta Lumia. Ale pořád je takový relikt, který asi za prvý ty lidi netáhne podle mě, protože ty Lumie se neprodávají nějak úžasně, takže to jméno jako je trochu zabitý. A za další to jméno už ani nedává moc smysl, protože Microsoft rebootoval tu svoji platformu. Windows 10 Mobile jdou trochu jinou cestou než Windows Phone, byť teda nějaký ten základ je tam stejný, jak už jsme se o tom tady milionkrát bavili. Takže si myslím, že dává smysl rebootovat, vzhledem k tomu, že se teda nepodařilo s touhle značkou uspět. No a ta strategie Microsoftu je nastavená teď tak, že budou mít 6 telefonů ročně. Z toho už jsme viděli ty dva high-endový, takže zbývaly 2 low-endy a 2 telefony pro firmy. A z toho jeden low-end už jsme viděli, Lumia 550, a ten druhý bude teda asi ta 650 zřejmě. No, což je teda... Jako zase něco jak ta 550, tam je akorát větší displej, trošku jinakší foťáky, ale zase to je jako v bledě modrým skoro to samý. A je to podle mě zase trošku jako downgrade oproti Lumii 640. No, což teda není úplně šťastný asi, že jo. No a opět, mi tohle přijde škoda, že Microsoft spekulovalo se, že přijde 750, 850, už byly nějaký rendery a spekulovalo se o specifikacích, jaký to bude mít. A právě teďka mi přijde úplně jako dobrá doba pro Lumie, který v minulosti typili tím, že Microsoft v tom systému povoluje jenom chipsety od Qualcommu a ty Snapdragony byly v poslední době hrozně špatný, nebo ta střední třída tam neexistovala prakticky. A teďka, když už je to tam celkem pěkně diferencovaný, že máš tam vlastně ty 410, 610, 650, tady tahle střední třída tím to mohli krásně vyplnit a najednou by ty telefony byly jinačí i výkonově, i funkčně, a pokud tady tohle vynechají a zase prostě budou dělat nějaký levný šity se Snapdragonem 210, což má být i ta 650, už to víme, protože dva český e-shopy už to prozradili ty specifikace a i cenu, má to stát asi 5500, což mi za ten telefon přijde hodně. Přijde jako hrozně moc, to jako polovina by byla jako ideální. No a fakt tohle mi by bylo líto. Ale jak říkáš, jo, možná ta Lumia, nebo já bych si dokázal představit, že ta Lumia zůstane jako název tady těchhle low-endových telefonů a že třeba pro ty lepší, že si fakt třeba schovávají tu značku Surface. Že to udělají něco jak teďka Lenovo, který koupilo Motorola a teďka čeká vlastně velký přejmenování, rebrandování všech nebo celý ty nabídky a ten high-end nebo nějaká jako lepší střední třída, tak bude to jako Lenovo Moto, což jako převezmou z Motorola. A ta nižší třída nebo low-end tak bude Vibe, což je jako bývalá značka toho Lenova samotného. Takže u Microsoftu může být něco podobného. Budou levní Lumie a pak nějaký lepší špičkový Surface Phony. No, to by mi docela dávalo smysl, takhle jak to říkáš. Jo, protože nemá smysl podle mě spát značku Surface i na ty low-endy, protože Surface chápu jako něco, co je jakoby něco víc než toto zařízení, nebo já bych to řekl, prostě máš tablet Surface, který se snaží chovat jako počítač. Jo, není to jenom obyčejný tablet, je to prostě ten počítač v tom. A u toho Surface Phoneu tam počítám, že to je stejný, že taky to není jenom obyčejný telefon, ale taky je to prostě telefon, který se umí chovat jako počítač, což Microsoft umí a snad to nějak vylepší, ale ty low-endový telefony by tady tohle neuměly a podle mě tam ten Surface, to by akorát lidi mátlo. No, to si myslím taky. Ono, já třeba Surface vnímám jako takovou tu luxusnější značku. Vem si, že i ty nejlevnější Surfacey, třeba u té první generace tabletů, jo, tak ten nejlevnější byl pořád strašně drahý. A byl to Surface, který měl Windows RT a takovej slabý procesor od NVIDIA, tuším, armovej. Ale pořád jako by to bylo prémiový zařízení v tom, jak je to podporovaný, v tom, jak to vypadá, v tom, jak je to vyrobený. Jo. V tomhletom směru to splňuje veškerý standardy. Takže je otázka, jestli si ten low-end třeba nechají, jestli to pro ně dává nějaký smysl. Já si myslím, že takhle, oni říkali, že v podstatě budou vyrábět hardware, pokud ho nikdo jiný nebude dělat. A u těch low-endů si myslím, že není problém, protože low-endových Windows phoneů, respektive co budou nastupovat telefony z Windows 10 Mobile, tak těch je podle mě dost a není úplně důvod, aby oni si to dělali sami a tím pádem podle mě by ty low-endy u Microsoftu mohly úplně klidně zaniknout a s tím, že oni si nechají jenom ty luxusnější telefony Surface. Ale ta střední třída tam zoufale chybí a chybila vždycky. No, ale já nevím, jestli oni prostě chcou si tu třídu střední dělat. Jako třeba jí budou dělat, že jo? Ale když minulý rok Nadella oznámil tu strategii, tak vlastně o střední třídě nemluvil, že jo? Střední třída v zásadě by asi zřejmě... To je budou jako ty jejich firemní telefony. No, no právě. Ale zase, budou to firemní telefony, které budou mít pravděpodobně blbej foťák třeba, že jo? A tím se ta střední třída může leckomu znelíbit. Ale prostě blbý je to, že oni jsou strašně kryptický, do dneška nám neřekli, co ty firemní telefony mají být a zřejmě to bude střední třída, ale... No podle mě oni si vědí toho, jak na tom jsou a nemůžou si dovolit prodávat jenom drahý telefony, protože by to nikdo nekupoval. Když se podíváme na statistiky Ad Duplexu, což je taková jako nejspolehlivější nebo mají nejspolehlivější data, co se týče toho, jaký telefony jsou mezi lidmi, tak tam jasně vedou ty low-endový. Jo, v minulosti to byla Lumia 520, a teďka tam hodně roste ta 640, která je jako sice v podstatě levný šmejt, ale jako je fajn. A v Americe před Vánocema se to rozdávalo někde jako za $30 nebo tak něco a to se hrozně mezi těma lidma rozšířilo. A tímhle jako získají tržní podíl a prostě když to budou používat lidé, tak najednou to uslyší ti vývojáři a prostě ten ekosystém celkově jako poroste. Ale nemají na to rozrůst nebo vyrůst ten ekosystém jenom s těmi high-endy, to je nesmysl. No, ale jako zase musíš se na to podívat tak, jak oni to vidějí, tou jejich optikou. Oni prostě nejsou zaměření na ten hardware primárně a ten hardware už dneska mají spíš z důvodu, jakože budeme dělat zařízení, které nikdo jiný nedělá. Děláme zařízení, které jsou vzorové. A to je celá ta jejich strategie. Jakoby Surface, respektive Surface Book letos, nebo teda v minulém roce, to jsou prostě zařízení, které mají ostatním výrobcům ukázat cestu. A jako můžeme si všimnout, že už konečně po těch letech si toho ty výrobci všimli a představili několik zařízení, bo různý výrobci představili různý zařízení, které se velmi podobají, než kvůli kopírují třeba Surface klasický. Jo, takže Microsoft určitě podle mě nejde tou cestou, že chce spasit prodeje, že chce sám rozšiřovat ten ekosystém, ale spíš podle mě on se staví do té role, kdy ukazuje ostatním výrobcům, jak má vypadat vzorový počítač. Jak má vypadat počítač, který je výkonný, krásný, drahý, bez kompromisů, jo, nebo respektive mobil, že jo, a není zatížený bloatwarem. Tak to je podle ale mě ten tam způsob. To funguje jako jinak. U počítačů je spousta různých výrobců, kteří to doteď dělali špatně. Microsoft ukázal, jak to udělat jinak, jak udělat prémiový zařízení, který bude rychlý, pěkný a i teda drahý, ale u těch mobilů Microsoft jenom něco dohání a nemá na to ukázat, jak se to má dělat. Jestli Lumia 500, teda Lumia 950 měl ukázat, jak se to má dělat, tak Microsoft má potom nějaký jako divný představy, protože ty telefony nejsou jako vyloženě dobrý. Spíš bych řekl, že v některých holerech jsou dost špatný. No ty Lumia 950 neměly ukázat, jak se to dělá. Já mám pocit, že jsme se o tom bavili. Já vím, bavili jsme se o tom, že to bylo zařízení pro geeky, ale geekové chtějí... Ne pro něco... geeky, pro fanoušky Windows Phoneu. Jo. Jako takový to splnilo to účel, protože... Hele, co? Dávám rovnítko mezi to, mezi geekem a fanouškem Windows 10. Jo, jasný. Windows 10? Windows 10 Mobile. Ještě do toho spíš Windows 10, já se bavím o Windows Phone, že to je jediný nejlepší operační mobilní systém, ale Jo, tam šlo fakt o to, že ty Lumie 950 byly vyvíjeny ještě Nokia. Samozřejmě dodělávaly se už za Microsoftu, ale víceméně furt to ještě dědictví z Nokia. A možná jsme se tady pak bavili o tom, že šéf marketingu v Microsoftu tak každopádně řekl v pořadu Windows Weekly, že v podstatě ví, že s těma Lumiema neměli šanci zaujmout a že potřebují přelomový telefon, pokud chtějí právě tu revoluci, pokud chtějí, aby se to šířilo mezi těma lidma, protože je jasný, že Lumie 950 díru do světa neudělá. Žádný majitel iPhoneu nebo Galaxy S, já nevím, 5 nebo něco, nebo 6 nebo něco takového si v životě nekoupí Lumie 950. No, takže on to tam přiznal, že mají mezery a že potřebují nějaký telefon. A to bude zřejmě ten Surface Phone, o kterém víme, že ho už nějakou dobu připravujou. Strašně mě třeba ale osobně zajímá, co do něj dají. Jo. Já si myslím, že v tuhle chvíli už ani nemají na výběr. Ono se říkalo, oni ho dělají, ale nemusí ho vydat. Ale v tuhle chvíli jsou tak zahnaný v kouti, že oni nemají na výběr. Oni musí uvíst na trh Surface Phone a musí to být bomba. A mě by teda v tuhle chvíli zajímalo, co v něm bude. No, to, co v něm bude, to je ta klíčová otázka, jaký v něm bude chipset, že jo? Co, jaký tam bude foťák, to víme, že tam všechna ta ostatní výbava, že bude fajn. Já teda osobně doufám, že už se vykašlou na tu čtečku, na ten skener duhovky, ale že tam dají normální čtečku otisků. No, ale chipset, bude tam nějaký Intel nebo bude tam Snapdragon, to je ta klíčová otázka. No, úplně asi optimální by bylo, kdyby tam byl nějaký procesor od Intelu s tím, že by tam mohly běžet ty desktopové aplikace. A pak by ve spolupráci s tím Continuem vzniklo úplně nový zařízení, který by bylo docela bomba potenciálně. Dříve před 2-3 lety, tak by se mi tady tohle zařízení líbilo, ale dneska já myslím, že Intel už dost zaostává se svými Atomy. Jako je fajn, byl by tam třeba ten desktopový režim klasický, kde by si tam mohl spustit Photoshop, i když to tam půjde pomalu, protože to je Atom, ale pořád podle mě tím si jenom přitíží na spotřebě a budou tam vyšší nároky, abys tam měl větší paměť, úložiště. A celý to bude takový zasekaný, prostě bude ti to bootovat, jo, půl hodiny jak normální počítač, nebo půl hodiny ne, jako přeháním samozřejmě, ale prostě vzít všechny nevýhody desktopu a nacpat je do mobilu mi nepřijde v tuto chvíli jako dobrý nápad. Nehledě na to fakt, že ty Atomy už ztrácejí dneska, když se podíváš na nějaký testy, tak jsou pomalejší než ty 800-kový Snapdragony. Já vím, ty jsi o tom dneska psal, že jo? No, tento týden někdy to vyšlo. Jako jo, papírově jsou slabší, já nevím, třeba do příštího roku Intel uvede nějaký nový Atomy, ani nevím. Každý rok uvádí nový Atomy, ale ten procesorový výkon se tam moc nemění, tam jako spíš v lepšou grafiku, ale... No, tak jako, ale víš co, jako prostě velká výhoda by bylo každopádně, že by ty desktopové aplikace papírově spustit šly. A furt jsou to velký čipy, nenažraný. Jako dávalo by mi smysl, to za pár let třeba mají ještě procesory Core M, který jsou taky úsporný, v podstatě stejně jako ty Atomy, ale jsou výkonnější, ale pořád jako nějakých 3-4-5 let, než se to ještě více zmenší, než to bude ještě úspornější, aby to v těch telefonech se uživilo. A pak už by to bylo zajímavější i z hlediska toho výkonu třeba. A tak ono, vem si, že i ty Lumie 950, že tam mají nějaký to chlazení, jakoby vodní nebo headpipe. No, protože to zase byl spackaný chipset od Snapdragonu, no. Teda od, furt říkám od Snapdragonu, od Qualcommu samozřejmě. A tak samozřejmě intelácký chipset, taky můžou být chlazený, že jo, takhle nějak šíleně a... Jo, s vytráčkem. A... No, třeba, že jo. Ještě mobilu nebylo. No, to ne, no. Ale hlavně oni si zakládají na tom Continu, že to je důležitá funkce, což já souhlasím, mě se to líbí jako geekovi, ale jako běžný uživatel bych tohle asi neocenil. Když si vezmeš, máš tohle v telefonu jako super, ale potřebuješ tomu zase si koupit nějakou dokovací stanici nebo ten jejich display dock, který stojí asi $100, jenže ty za $100 koupíš takový ty tyčinkový počítače, něco jak je ten Intel Compute Stick, nebo jak se to jmenuje, a prostě spousta dalších variací, stojí to taky $100, někde to možná seženeš i levněji, je tam taky v tom Atom, je tam, má to prostě vlastní všechny vlastní ty komponenty, jenom to prostě píchneš do HDMI, dáš tam nějaký napájení, připojíš klávesnici, myš a máš toho taky hotový počítač. Jako máš pravdu, ale tady pořád je ta výhoda v tom, že ty máš ten počítač v mobilu, to znamená v jednom zařízení. Ale stejně musíš sebou tahat ten display dock. A ten display dock je větší než třeba ten compute stick. Jako takhle, display dock taháš, ale ty data a ty programy, to je všechno v jednom zařízení. Nefragmentuje se to a to si myslím, že je docela velká výhoda zase. Ale Microsoft, tomuhle, který takhle si věří v cloudu. Tak. No, věří v cloudu, jako OneDrive zkrouhli a Já si právě myslím, že od té doby, co mluví o tom kontinu, takže jako trošičku ubrali z této cloudové strategie, že spíš se to zase jako má tendenci přesouvat podle mě, a no uvidí se do budoucna, jo, jestli to bude trend nebo nebude, ale přesouvá se to zase spíš to, že máš jedno zařízení a nepotřebuješ teda ta synchronizovat nikde přes cloud vlastně, protože máš furt v kapse, jo, což asi je výhoda, že jo, nějaká. No, asi jo. A jinak teda ta Lumie 650 je vlastně horší než Lumie třeba 830. Tak to asi bude, ale je horší podle mě než ta 640, kterou nahrazuje. Je tam lepší LTE modem, který bude podporovat ve světě více frekvencí, ale nás to trápit nemusí, protože tý 640 je prostě modem, který podporuje všechny ty naše pásma. A je tam prostě o něco slabší procesor, je tam o něco slabší grafika a jinak je to zase prostě kombinace 1 GB RAM, 8 GB operační paměti, úložní paměti a není tam bezdrátový nabíjení, jo, je to prostě další takových telefonů Microsoft nebo předtím Nokia během posledních 2-3 let jako tucty vydali, hrozný. Počkej, já jsem říkal, že Lumia 830 je horší nebo lepší než ta 650? Lepší. Lepší, no, tak to sedí, protože jestliže ta 650 bude stát kolem 5500, tak to 830 seženeš v podstatě za podobný peníze, ale je to lepší telefon. No jasně. No, takže v tomhle kontextu mi teda nacenění té 650 opravdu nedává smysl. To je docela šílenost. Ale uvidíme, asi za měsíc bude v Barceloně největší mobilní veletrh, tam přijdou výrobci, ukážou snad nový telefony i s těmi desítkami, nebude to jenom Microsoft, ale snad tam něco ukáže novýho Acer, možná Asus, možná Samsung, HTC, LG, kdo ví, nemůžeme to vědět, možná si Číňani teďka, třeba s Xiaomi si domluvějí, uvidíme. Hele, a ještě mě teď napadá, ty jsi mluvil o tom, že neexistuje střední třída u Windows Phoneu prakticky, no. Jakože Microsoft si třeba dělal ty telefony, ale... Jako oni měli střední třídu, ale to byl převlečený low-end. Oni prostě do střední do toho low-endu dali jako o něco lepší foťák a třeba kovovej rámeček a dělají z toho střední třídu. Což... A bezdrátový nabíjení a tak. Ale, tak. No jasně, no. Ale moje pointa je v tom, že je otázka, jestli v tomhle ekosystému ta střední třída má smysl, protože mi teďka tak napadá, že takový ty geekové, fandové, takový ty novináři, který prostě o tom s nadšením píšou a nadšením to používají, tak ty chtějí ten high-end, že? Ty chtějí Lumie 950 nebo 950 XL, ale běžný spotřebitel si kupoval Lumie 520, což jsou úplně strašný low-endy a strašný zařízení, tak jako asi každý telefon za tyhle peníze. Ale když se třeba podíváš na statistiku používanosti těch telefonů, tak zdaleka nejvíc, jak si už říkal, že jo, jsou ty low-endy používaný a nejprodávanější. A občas se do té top desítky dostane nějaký high-end, ale ta střední třída podle mě tam není jakoby vůbec. Já si myslím, že o ty telefony prostě nebyl zájem, takže možná i jako proto nebudou na trhu nový Lumie třeba střední třídy. To je zase takový to, jestli bylo dříve slepice nebo vajíčko, jo. Buď o střední třídu není zájem, protože ty telefony nejsou, anebo ty telefony nejsou, protože o ní není zájem, jako o tuhle třídu, tak já nevím. Já myslím, že spíš to je tak, že tam ta střední třída neexistovala, tak to lidi nekupovali. A já nevím, no já si furt myslím, že třeba i ty jiný výrobci, že prostě nabídli pár telefonů střední třídy. Že jako není pravda, že by prostě nebyla, ale... Podle mě je to spíš jako rozdělený na ty dva tábory, jakože jeden prostě chce ten špičkový hardware a druhý chce levný telefon, který funguje, jo, což je Lumia 520, tak nevím, no je to taková myšlenka prostě do větru. No každopádně nabízí se ještě jedna strategie, Microsoft teďka dělá hodně do Androidu, vydává spoustu androidového softwaru, teďka dokonce vydal jakoby vlastní obchod v obchodě Google Play, kde nabízí vlastně všechen ten svůj software, má to tam jako líp rozstříděný a přehledný a všechno. No a hodně se teďka spolupracuje s tím CyanogenMod OS, což je ta komerční verze té komunitní verze. CyanogenModu. A jako existuje šance, že třeba uvedou telefon tady s tímhle systémem. Je to přece jenom Android, už tam je ten softwarový ekosystém, Microsoft tam má vlastní aplikace, má kapacity na to, aby si mohl dělat vlastní špičkový telefony. Možná, že tohle je ta budoucnost. Sice by to bylo proti tomu, že Windows 10 mají všude, a že je to jeden systém a jeden Microsoft a takový tyhle jejich výmluvy, ale pokud nebudou dbát na tom systému, ale jenom na těch aplikacích, že budou propojený, tak to dává taky smysl. Protože lidi chtějí Android. No, já mám pocit, že tuhle hlášku už použil někdy minule a já jsem na ní řekl něco vtipného, nějakou odpověď a tentokrát to neudělám. Já si myslím, že to neudělají. Podle mě, jak už jsem předtím říkal, ta jejich hardwareová strategie není postavená na tom, že oni dělají hardware pro to, aby vydělali, nebo aby rozšiřovali ekosystém, oni prostě dělají hardware, který je vzorový. A ve chvíli, kdy nebudou dělat telefony s Windowsama, tak si myslím, že je nebudou dělat vůbec. Jo, že oni nemají podle mě důvod, aby tyhle telefony vznikaly, protože takový telefony jim postaví kdokoliv, jakýkoliv výrobce. Takže spíš si myslím, že to třeba nechají na těch výrobcích. A spíš půjdou tou cestou, že budou tlačit ty svoje služby, což už ostatně taky v posledním roce až dvou dělali docela hodně. Uzavírali nějaký partnerství a s pár výrobcema se domluvili, aby na nich byly na těch jejich telefonech předinstalovaný, aby na těch jejich telefonech byly předinstalované Microsoftí aplikace. Takže si myslím, že spíš půjdu tou cestou partnerství a tak, no. Jakože sami prostě ty telefony nebudou dělat s Androidem. Já jako taky tomu příliš nevěřím. Je to ale ta alternativa, ke který se můžou uchýlit. Jako můžou, o tom žádná. Prostě ta varianta tady ve vzduchu je. Ale jak konec konců psal třeba i Lukáš Fiala v blogu na CNews, tak kdyby třeba Nokia tehdy se vydala cestou Androidu a ne Windows Phoneu, tak by stejně asi chcípla, že jo? Protože by se nedokázala odlišit od řady těch jiných výrobců a myslím si, že Microsoft tohle nemá zapotřebí. No. No, my už víme, že Microsoft tu akvizici Nokia odepsal ze zisku, takže vlastně řekl, že tohle byl omyl. Nový šéf Microsoftu Satya Nadella tak byl od začátku proti té akvizici. Takže víme, že on s těma mobilama zas až tak moc kamarád není, i když je samozřejmě určitě používá, ale jako bez tak má v kapse iPhone, co si budeme nalhávat. To nevíme, no. A má jako jinačí strategii, jak Microsoft může růst a jak může navnadit uživatele než telefony. No, ono to není tak, že by neměl rád telefony, ale ono je to tak, že je to pragmatický člověk a chce, aby ta firma prosperovala a nehodlá provozovat nějaký ztrátový a nevýhodný biznesy. A ve chvíli, kdy na těch telefonech Microsoft nebude živej, tak z jeho pohledu nedává smysl jeho v tom biznisu být. A já třeba jako podle toho, jak se Microsoftu daří, respektive nedaří v tom spotřebitelském sektoru, tak bych se nebál říct, že Microsoft jednou může být firma zaměřená na biznis čistě, protože tam se mu daří a tam se mu asi vždycky dařit bude. Tam je extrémně zakořeněný a navíc má docela dobrý produkty, který nejsou úplně nahraditelný, takže tam si myslím, že zůstane. Ale to už dneska jako 3/4 jeho tržeb tak dělají tyhle různý biznesové věci, včetně Office. Ty spotřebitelské věci a Windows, tak to je jako tak čtvrtina maximálně. To je přesně ono, jo, o čem mluvím. A jde to do kopru, že jo. Windowsy teďka rozdávají zadarmo jako upgrade. Samozřejmě s novým počítačem si pořád kupuješ OEM licenci, která jako není úplně zadarmo, ale rozhodně se ty prodeje nezvyšují, že jo. Spíš to jde do kytek. Konec konců teďka měl PC trh nejhorší rok za sebou, že jo. Velký propad v prodejích. Byl tam propad nejhorší, ale tam zase i ta IDC, agentura, která to zpracovávala, tak řekla, že zas až tak žhavý to není, protože ona do těch statistik nepočítá třeba zařízení jako dva v jednom. Máš tyhle různý hybridy, jakože z tabletu můžeš udělat počítač, nebo máš ty laptopy s odpojitelnou klávesnicí a můžeš to potom používat jako tablet, tak tohle ona nepovažuje za počítač a vede to zvlášť tyhle statistiky. Ale i s těma by tam ten propad byl samozřejmě. No, každopádně, jak se trh bude odklánět od těch klasických počítačů, tak role Microsoftu bude asi stále nižší. No, a pokud se mu podaří proniknout na ty mobily, což zatím nevypadá, tak hold, jako Microsoft nebude aktuální a bude pokračovat v tom, co dělá dnes. On už si tu cestičku vyšlapává, že? Prostě, že poskytuje služby pro jiné platformy. Napadá mi teďka jedna věc. Nokia, té původní finské firmě, tak letos na podzim nebo v zimě, tak skončí ta smlouva s Microsoftem a opět budou moci dělat svý telefony. A pokud Microsoft do té doby tohle toho nechá, takže zase může přijít Nokia s Androidem a třeba to bude mít úspěch. No, to by mohlo, no, teoreticky. Protože Nokia jakoby pošla s tím, když ona začala se kamarádit s Microsoftem. Když ty tak vezmeš. Tam už byly problémy s tím Symbianem, který prostě nestíhal tehdy iPhoneům nebo rodícímu se Androidu. Ale potom prostě vsadili všechno na ten Microsoft a jako zpětně vidíme, že to byla blbá sázka, protože ta firma tím nějak nevyrostla, jenom prostě ten její vliv se snížil. Jo, takže Microsoft to v podstatě zabil, ty aktivity Nokia, a možná, že Nokia jako ta se jako vzkřísí jako Fénix ze svého popela. Nokia se teoreticky vzkřísit může, ale já bych se ohradil proti tomu, co jsi říkal. Jako ta firma se dostala do srágor vlastní vinou, tím, že nedokázala reagovat. Že jo. A myslím si, že to, že uzavřeli partnerství s Microsoftem v zásadě, podle mě i dneska, je rozhodnutí, který dává smysl. Prostě Microsoft byl velmi silná značka a platforma a partner. A samozřejmě nevíš do budoucna, jestli ten nový systém se uchytí nebo ne, ale podle mě v té době to bylo chytřejší rozhodnutí, než vsadit na ten Android, což byla sázka taková jako na jistotu, že by teda chcípli podle mě. Takže. Já jsem taky tenkrát psal, že tady tohle dává smysl, že protože nebo to, že oni se začali partneřit s Microsoftem, takže to je lepší, než kdyby začali dělat ty Androidy, který dneska už víme, že prostě dneska Android dělá každý. Každý Číňan někde v garáži založí firmu a dělá vlastní telefony. A stejně na tom skoro nikdo nevydělá, že jo? Takže. Nikdo na tom nevydělává a pokud někdo roste, co se týče těch dodávek nebo prodejů, tak jsou to stejně jenom ty čínské firmy. Už i Samsung klesá a prostě firmy jako Huawei nebo Lenovo, tak ty jedou nahoru neuvěřitelně. Protože nabízejí, teďka už třeba Huawei má i kvalitní telefony, fakt jako dělají špičkový, pěkný, krásný. A jsou levný. Na to lidi teďka slyší víc už prostě než nějaký Samsung. No, to 100%. Ale já mám pocit, že teďka ta Nokia, co začala vyrábět nebo začala se zaobírat myšlenkou vlastního tabletu, tak ona si to stejně jakoby nechce dělat sama, že? Ona v podstatě vytvoří návrh. No, jasně. A to zařízení samotný bude vyrábět někdo, nějaký partner. Jo, partner, no, takže. Ona tomu dá tu značku, navrhne to, jak to má vypadat, co to má umět, ale dělat to bude jinačí. Právě, no. Takže ono jako návrat Nokia je to takový pořád diskutabilní směr. Takže tímto jsme zřejmě shrnuli strategii Microsoftu, co se mobilu týče a co si myslíme o tom, že Lumia 650 bude poslední Lumia. No to nebylo úplně shrnutí plánů, to bylo spíš shrnutí našich myšlenek o tom, co si myslíme, že jak ty plány budou vypadat, protože Microsoft nic neprozradil oficiálně, nic samozřejmě nevíme, až na ty parametry ty Lumia 650, který provalili se díky českým e-shopům. A jak říkám, moudřejší asi budeme za měsíc, kdy proběhne ten mobilní veletrh v Barceloně, MWCčko, a tam třeba budeme vědět víc. Tak jo, tak se necháme překvapit a počkáme si na. Já osobně budu vyhlížet hlavně až ten podzim, kdy snad možná dorazí ten Surface Phone Bunny a uvidíme potom. Třeba i ty desítky mobilní a desktopový budou konečně hotový. A já si myslím, že příští rok na podzim už musí být, to už prostě nejde, aby nebyly. Věřím tomu, že jo. Tak jo, čau. Tak čau.